Hoi. Hoi. Hoi, ja, ik ben van de rij... Oh, wacht, ik moet zich wel... Ja. Zo. In Nederlands, toch? Ja. Ja, zeker. Ik ben van Radio Paterpoort, dat is vrije radio, dus er zitten geen belangen bij verder. Oh ja, leuk. Wat gaat er allemaal gebeuren hier op het podium vanmiddag? We zijn hier vandaag om te protesteren tegen de aankomst van Cy Abramson. Ja. En hij is de officiële kantoor van het IDF. Ja. We zijn hier om te protesteren, maar ook om te verzamelen als Joodse mensen, als Palestijnse mensen, als gemeenschap. Om ook een alternatieve Chanukka-viering te kunnen bieden aan mensen. Oh, okay. Dus we gaan ook onze Chanukkieën aanlichten. Dus dat zal ook een heel mooi moment zijn. Wij hebben verschillende sprekers, Palestiniaanse, Joodse, wij hebben muzikanten, wij hebben spoken word artiesten. Okay. En we zijn hier om te laten zien dat je kan niet als kunstenaar, als artiest, om te optreden wanneer jouw naam ook betrokken is in een genocide. Nou, sterker nog, de man stelt zich op als enthousiaste representant van dat genocidale leger, toch? Zeker, hij heeft een officiële positie. Ja, in zijn eigen bio schrijft hij zelf van, ja, ik ben IDF en ik ben belangrijk, weet je wel? Ja, zeker. Dus, ja. Voor ons dat is dat onacceptabel en ik denk ook voor de... Voor Amsterdam als een staat van vrede en expressie om zo'n persoon te ontvangen. Ja, ja. Ja. Dat is het. Ja, oké. Wat voor namen zijn er dan? Dus deze demonstratie is georganiseerd door RF Raaf, een Antionistisch Joods collectief, PGNL, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Utrecht voor Palestijn en New Neighbors. Okay. En allemaal samen, we zijn hier. Om te protesteren. Ja, goed zo. Ja. Nou, gelukkig maar, want ik moet er niet aan denken dat dit soort dingen zomaar ongemerkt voorbij zou gaan. Dat, ik hoop dat wij een mooie aankomst kunnen verzamelen. Dus, ja. Ja, maar je zegt aankomst, want komt hij dan hier voorbij of zo? Hij gaat optreden tijdens ons protest. Ja. Ik bedoel dat genoeg mensen hier kan komen, zodat... het kan gezien worden en gehoord worden dat we zijn niet mee eens met de aanwezigheid van Cy Abramson in Amsterdam. Ja. Hey, en er was ook die rechter die zei er mogen 30 mensen staan of zo ergens. Maar, dat was niet met onze demonstratie. Onze demonstratie is wel geregistreerd en wij hebben een officiële brief gekregen van Femke Halsema dat we hier mag staan. Dus, En van dat was hier aan de andere kant van het gebouw. Dat van de andere organisatoren die een andere demonstratie hebben aangehaald. Ja. En die zullen er ook wel zijn. Die zullen ook ergens staan, denk ik. Ja, maar goed, als het er maar 30 zijn, dan valt het niet zo erg op natuurlijk. Maar wel voor als je bij de deur bent. Maar... Nou, moet je waarschijnlijk aan de andere kant van het gebouw gaan kijken. Wie weet. Ja. Verder nog iets wat we moeten weten? Nee, ondersteun ons. Volg ons op Instagram, RFHVNL, PGNL, New Neighbors, Utrecht voor Palestijn. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Dankjewel, graag gedaan. Nee. Doei. Veel sprekers en muziek. En dus een Chanukka-viering ook. Ik ben niet helemaal op de hoogte van wat dat precies betekent, Chanukka-viering. Maar ik zag wel al een keer beelden voorbij komen van iets met kaartjes die aangestoken worden. Dus, ik loop even naar de luidruchtige kant nu. Vlakbij het concertgebouw.